Eszembe jut, hát ha vársz rám, látod, már nem tétovázok, megyek hozzád, meg nem állok én. És most már tudom, már tudom, már tudom, hogy hova megyek, tudom, már tudom, hogy veled leszek, tudom, már tudom, hogy veled leszek.